Սայն հայի դուրը կերտամ, ով խոսում է հայերեն։ Նրաշեմի հողը դարնամ, ով հիմք ունի հայերեն։ Նրասիրո անձը դարնամ, ով սիրում է հայերեն։ Նրաշեմի հողը դարնամ, ով հիմք ունի հայերեն։ Նրայգում բլբուլ դառնամ, ով արդ ունի հայերեն։ Նրա ձեռքի գիրքը դառնամ, ով կարդում է հայերեն։ Նրա ձեռքի սազը դառնամ, ով երգում է հայերեն։ Նրա ձեռքի գիրքը դառնամ, ով կարդում է հայերեն։ Նրա ձեռքի սազը դառնամ, ով երգում է հայերեն։ Շահեն ասաց այ ժողովուրդ, ձեզ եմ դիմում հայերեն։ Երբ որ մեռնեմ ինձ կխաղի, հայոց հողը հայերեն։ Շահեն ասաց հայ ժողովուրդ, ձեզ եմ դիմում հայերեն։ Երբ որ մեռնեմ ինձ կխաղի, հայոց հողը հայերեն։ Երբ որ մեռնեմ ինձ կխաղի, հայոց հողը հայրը շատ է սիրում երգել, նամանամանդ հայկական ժողովրդական երգել, գուսանական երգել, որը միջև այժմ է, դեր հնչում է իմ ականջներում, հորս քաղցրահնչում ձայնը, հենց ընտանիքից է եկել այդ երգի սերը, երաժշտության սերը իմ ընտանիքից։ Մայրս էլ տարիներ շարունակ ակումբի վարիչ էր աշխատում, հաճախակի էր նա կազմակերպում միջոցառումներ, միասին գնում էինք հարևան գյուղեր, թատրոններ, միջոցառումներ, այդտեղից էլ ամրացել է երգը երաժշտության մեջ, քույրերս նույնպես երգում են, եղբայրս նույնպես երգում է, ինքն էլ ավարտել երաժշտականը, Գորիսում է ավարտել ինքրվի տարին, քույրս եղբայրս ավարտել են Գորիս երաժշտական ուսումնարանը, հետո եկել, աշխատում է դպրոցում երաժշտական, մի քույրս էլ արդեն ունի դիսկեր, ալբոմներ, երգչուհի։ Աղբերս է միջև այսօր էլի երաժշտական ուսուցիչ է, արվեստի դպրոցում էլ աշխատում, Սոս գյուղում նոր բացված արվեստի դպրոցում, եւ մասնակցում է հարսանիքներին, աշակերտներ է պահում սովորեցում երաժշտություն։ Համաձայն եք, որ իսկապես ազգային երգը, երաժշտությունը երեխայի մեջ սերմանելու համար շատ կարևոր է ոչ միայն մանկապարտեզի դպրոցի դերը, այլև հենց ընտանիքի դերը։ Իհարկե, մանկապարտեզն դպրոցը մեծ, շատ մեծ ազդեցություն ունեն երեխայի երաժշտական կրթության ասպարեզում, բայց մեծամասամբ ընտանիքն էլ ուրույն տեղ ունի կրթելու երաժշտական ուրույն երեխաներին, մեծ ազդեցություն ունի։ Ինչու? Որովհետև ասում են, պետք է երեխան շատ ընկնդրի երաժշտություն, ուրեմն նա ընկնդրում է ումնից, առաջին իր ծնողներից, լսում է, ընտանիքում է լսում երգը, երաժշտությունը, ու այդտեղից է նրա մեջ սերը առաջանում երաժշտության հանդեպ։ Կարող է ոչ միայն երաժշտություն, կարող է լսել նաև ասմունք, կարող է երեխան ասմունքից զարգանալ, այսինքն ընտանիքն է մեծ ազդեցություն ունի երեխային կրթելու։ Դուք կարծում եք այս սերը փոխանցել ձեր զավակներին, ասենք երգի երաժշտության հանդեպ սերը։ Այո, երեխաներս նույնպես սիրում են երգը, երաժշտությունը, սիրում են, շատ են սիրում, երգում են, ընտանիքում երգում են, միջոցառումների ժամանակ երգում են, բայց մասնագիտություն ձեռք չեն բերել։ նշանակում է բավարար չափով չեն սիրել երաժշտությունն ինձ նման։ Եթե շատ սիրեին, ապա անպայման նրանք էլ կընտրեին այդ ուղին։ Ինչ ուսումնառություն եք անցել երաժշտական դպրոցից, ինչ միջոցառումներ եղել են, ինչ փառատոներ, ինչ մրցույթներ եղել են, միշտ ինձ ներգրավել են։ Չի եղել մի միջոցառում, որս առաջին տեղը չգրավեի։ Միշտ էլ թե նվերներով, թե պատվոգրերով։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Ստեփան Ակերտի Սայաթ Նովայան վանյերաշտական ուսումնարանը, վոկալ բաժինը։ 4 տարի սովորել եմ այդտեղ։ Ուսումնարության ընթացքում այդտեղ նույնպես եղել եմ մրցույթներ, մասնակցել եմ, ադրբեջաներ եմ եղել Բաքվում, այդտեղ եմ առաջի անգամ Դափնե Գրիգոչյան ստացել։ Ինչ երկեր եք կատարել։ Որ ուսումնարության տարիներին եղել, վոկալ բաժին եմ չսովորել, այդտեղ մենք արիաներ ենք երգել։ Շարունակեցի։ Այո, ինձ շատ խորհուրդ տվեցին, որ ես ավարտելուց հետո անմիջապես գնայի կոնսերվատորիա, բոլոր թղթերը պատրաստ էին, որ առանց որևիցե խոչընդոտի ընդունվել կոնսերվատորիա։ Թղթերս հանձնեցի, Հովհաննես Բադալյանը լսեց ու ընդունեց զորական բաժին։ Զորական բաժին ընդունվեցի, սակայն գյուղից ինձ բերել տվեցին նամակներով, շուտ արի գյուղ, պետք է գաս, գործ կա, պետք է ամուսնացնեին, ու չհամաձայնվեցի, բայց կոնսերվատորիան էլ չթողեցին, չգնացի, մնացի գյուղում։ Այսինքն հանուն ընտանիքի։ Հանուն ընտանիքի հրաժարվեցի կոնսերվատորիայից, բայց չեմ ափսոսում, փառք Աստծո, ընտանիք կազմեցի։ Երբևէ մտկովը չի անցել, էլ ինչու չգնացի։ Անցել է, ժամանակը եղել է հարկ։ Ճիշտ է, եթե ես երաժշտություն չդասավանդեի, ամեն օր չշփվեի երաժշտության հետ, գուցե ավելի շատ տարապեի, որ կոնսերվատորիան չգնացի, բայց քանի որ ես ամեն օր շփվում եմ երաժշտության հետ, ամեն օր երեխաների հետ երգում եմ, դրա համար այնքան չեմ ափսոսում։ Այս կյանքն էլ չի վատ, շատ լավ է, եւ ընտանիք, եւ աշխատանք։ Ինչ է երգը ձեզ համար։ Երկը ինձ համար կյանք է։ Ես առանց երկի չեմ պատկերացնում ինչպես կլինի իմ հաջորդ քայլը։ Ես երկով եմ ապրում, արթնանում եմ երկով, օրվա ընթացքում երկով, ինչ աշխատանք կատարում եմ երկ ուղեղումս, երկի մեջ, երկի իմ ամբողջ էության մեջ։ Եթե մարդ չի կարողանում երգել, ասենք, տանը չէ երգում, ինքը չի երգում, կարելի է այդ մարդուն երգել սովորեցնել։ Մանկավարժական ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Այո, ես ունեմ ստանդարտ խմբակում, թե դպրոցում, թե մանկապարտեզում։ Ես նկատում եմ, ձայն չունի։ Այդ երեխան չի կարողան գեղեցիկ երբով երգել, բայց նա ընդհանրդ ձեր է բարձացնում։ Երգեմ, կարելի է ես երգեմ, կարելի է ես երգեմ։ Այո, չունի տվյալներ երաժշտական, բայց նա այնքան ճիշտ, այնքան գեղեցիկ է կատարում երգերը։ Ջանկան Գասպարյանն ասում էր այրե երգելու համար ձայն պետք չէ, այո։ Այո, կատարողականություն։ Ձայն պետք չէ, որտեղ մեր երգը սրտից է բացվում։ Այո, այն ինչ սրտից է, ճիշտ է։ Լավ, դառնանք մեր ռադիոհանդեսի շրջանակին, երբ ասում ենք հայուհի, կնոջ ինչ տեսակ եք պատկերացնում։ Հայուհին նախ տարված է իր ընտանիքով, առաջին իր ընտանիքով, որ նա որտեղ գտնվի, որտեղ էլ գնա ժամանակավոր, միշտ կարոտի իր ընտանիքին, միշտ հիշի իր ընտանիքը, իր օջախը, իր երեխաներին, ամուսնուն, հայուհին այդպես են պատկերացում, բայց ոչ միայն ընտանիքում, թող լինի նաև հասարակական գործիչ կինը, թող նաև հասարակության համար գեղեցիկ գործեր կատարի, թող լինի այն ամենը, ինչ պետք է մեր հայրենիքին, մեր հասարակությանը։ Ձեր գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել դուք։ Շատ բաներ ենք ժառանգել մեր ծնողներից, մեր տատիկներից, նախորդ սերունդներից կարելի ասել։ Շատ հիշում եմ իմ տատիկին, նվիրված իր ընտանիքին, կատարում էր իր երեխաների բոլոր ցանկությունները, պատրաստում էր այն ամենը, ինչ երեխաները այդ օրը կպատվիրեն։ Եվ դուք ամուսնանում էիք, մայրը ինչ խորհուրդներ տվեց ձեզ։ Այն, որ նախ կգրավես քո ընտանիքի անդամների սերն ու հավատը, ամենաառաջինը, ամուսնու ծնողների սերն ու հարգանքը վայելի ու աշխատի միշտ նրանց գրավել քո բարությամբ ու հնազանդ եղել նրանց, լսիր նրանց, կատարիր նրանց ցանկությունները ու ընտանիքում շատ գործ կլինես կատարած։ Ինչպես եք հանդիպել ձեր ապագա ամուսնուն, ինչպես եք ծանոթացել նրա հետ։ Ամուսնուս գյուղերում եք ապրել։ Ամուսինս աշխատանքի բերմով ընկավ մեր գյուղ, իմ հայրական գյուղս, պատահեցինք աշխատանքի վայրում, նա տեսավ, ասաց, վերջ, մենք պետք է հանդիպենք, ճանաչենք միմյանց։ Սեր առաջին հայացքից։ Այո, կարելի ասել նաև այդպես, սեր առաջին հայացքից, մենք աստիճանաբար հանդիպեցինք, ճանաչեցինք մեկ-մեկու, զրուցեցինք, ինչպես յուրաքանչյուր հայուհի Ես էլ մի քիչ ամոթխած, մի քիչ ճամաչելով, այդպես էլ ընտանիք կազմեցինք, շատ երկար չձգեցինք ու ամուսնացանք, Փառք Աստծո, ընտանիքի տեր դարանք, ունեն 3 զավակ։ Ինչ է գնահատում ձեր տղամարդու մեջ, բնավորության ինչ կծերա, ինչով է ձեզ գրավել։ Առաջինը իմ ամուսինը շատ-շատ աշխատասեր է, անշատ աշխատասեր է, նա շատ սիրուն գեղեցիկ ձեռքի աշխատանքներ ունի, ինչ ասես նա կսարքի իր ձեռքերով, թե փայտից, թե թիթեղից, թե երկաթից, ամեն բան նրա ձեռով գալիս է, ու դա ինձ է գրավել, նա նույնպես երգում է, գեղեցիկ պարում է, այո, նա էլ շատ կապված է երաժշտության, գուցե այդ է մեզ իրար միացրել։ Միասին երգում եք։ Այո, նա դափի վրա թմբկահարում է, ռիթմը պահում է, ես երգում եմ։ Ու այդպես ուրախ ենք զգում մենք, ամեն երեկո հավաքվում, աշխատանքից հոգնած հավաքվում ենք, երգում, նույնիսկ պարում ու երաժշտություն լսում։ Գիտես շարմակությունն է իմ հայրական ընտանիքի, որտեղ մեր հայրիկի հետ էին երգում, քույրերիս հետ էին երգում, եղբորս հետ էին երգում, գիտես շարմակությունն է այս մյուս ընտանիքում։ Ձեր երեխաները նույնպես մասնակցում են։ Այո, երեխաները նմանապես մասնակցում են, ով կարողանում է, պարտադիր չէ շատ գեղեցիկ ձայնով, բայց ամենքը իրենց հատուկ ձայնով մեզ ձայնակցում են, պարում են գեղեցիկ։ Ասում են ամուսնությունը փոխադարձ դաստիարակություն է։ Արդեն քանի տարի է, որ միասին եք։ 33։ Այս տարիների ընթացքում պատահել է, որ դուք ուզենայիք ինչ-որ բան փոխել նրա բնավորության մեջ, կամ ինքը ձեր մեջ ինչ-որ բան փոխել է։ Այո, իհարկե, նա ամուր կամք ունի, դժվար էր նրան փոխել, շատ ամուր էր կամքը նրա, ինձ կարողացել է շատ հեշտությամբ փոխել, ես շատ հարմարվող եմ, բնավորությամբ շատ հարմարվող եմ, բայց նա ունի ամուր կամք, որ ես շատ դժվարությամբ եմ փոխել, առաջին բնավորության գիծը, որ ես կարողացա մի քիչ փոխել, նա սկզբից չէր սիրում, որ ես ուրիշտեղ երգեի, չէր սիրում, դե մեր սեփականատիրական զգացումը շատ ուժեղ է։ Այո, այո, բայց տեսնում եմ, որ նա լակնապի շլուսում էր ինձ, նայում էր, նա տարված էր, սիրում էր, տեսնում եմ, նկատում եմ, որ ինքն էլ է սիրում, բայց ինչ որ մի տեղ, ասում եմ, այն ինքը վայր, այո, երևի թե դրանից է, թե ինչ է, նա սկզբից չէր համաձայն, բայց ինքը խանդում էր, դրա բնավորության գծերից ամենառաջինն է խանդն է, խանդ, կարողացաք այդ խանդը մնացնել, այդ խանդը կամաց մարիս նրա մեջ, թուլացրինք, հիմա էլ որ մի տեղ է գնում, ինքն է ստիպում, բա չես երգելու, բա չես ուրախացնում ես, մի քիչ տրամադրությունները բարձրանա մեր, ասում եմ, հա, հիմա էլ քեքե, ի՞նչ եմ ասում, ինքին տղամարդ հարաբերություններում սահմանդելու՞մ եք։ Իհարկե, տղամարդու խոսքն է առաջին է, պետք է նրան լսենք, տեսնենք ինչ կլինի, հետո իմ կարծիքը կհայտնեմ, ես միշտ նրա կողմ եմ, նրա կարծիքներին ասածը, ես միշտ լսում եմ, ուշադիր եմ, եթե ճիշտ չի, կամաց-կամաց եմ կարծիքը հայտնում։ Այսինքն ընդունում եք ընտանիքի տան գլխավորի գաղափարը։ Այո, գլուխը դա տղամարդն է։ Ինչպիսի տղամարդու կողքին կարող է երջանիկ լինել կինը։ Եթե կինը ամուսնու կողքին իրեն պաշտպանված է զգում, դա կարելի ասել ամենառաջինը, լինես երջանիկ, կարողանաս ընտանիքդ ամուր պահել։ Ունեք ընտանիքի պահպանման ոսկե օրենք։ Այն որն է։ Զիջողաբար լինի մեկը մեկի հանդեպ, պետք է մեկս մեկին զիջի, պարտադիր չէ, դու քո կարծիքը առաջ տանես, ինքը իր կարծիքը առաջ տանե, թող նրա ասածը, զիջողը դերում ես եմ լինում։ Նապոլոն ասում է, կինը հաղթանակը ձեռք է բերում նա անջելով։ Այո։ Դուք արդեն սկեսուր եք, ինչ եք անում ձեր ընտանիքում հարս սկեսուր ներդաշնակ հարաբերությունները պահպանելու համար։ Դա ձեզանից է կախված, թե հարսից։ Երկուսից էլ կասեի, երկուսից էլ կախված է։ Դարձյալ երկուսս է պետք է զիջողաբար լինենք։ Պարտադիր չէ, միշտ դու ցույց տաս, որ դու սկեսուր ես, առավել ես, պետք է քո ասածը առաջ լինի, քո մտածածը առաջ լինի, միշտ հին սերնդի ներկայացուցիչ չի ճիշտ լինում, պետք է նաև լսել այս ջահելներին, պետք է նրանց կարծիքը լսել, պետք է զիջել նաև նրանց, կարող նրանց ասածը ավելի ճիշտ է։ Որովը սխալ եք նկատում հարսի, ասենք, պահվածքում, վարքում կամ գործողությունների մեջ, դուք անմիջապես իրեն եք ասում, թե ձեր տղայի միջոցով եք փորձում փոխել դա։ Ոչ թե տղայի, այլ ուղիղ նրան էլ չեմ ասում, բայց խոսքերով կամաց-կամաց, անուղակի օրեն եք ասում։ Անուղակի օրեն, այո, ուղակի չեմ կարող ասել, մտածում եմ կվիրավորվի, դուր չգա նրան, Մտածում ավելի հարմար տարբերակ, որ նրան էլ լինի լավ, ինձ էլ լինի լավ։ Հատկապես գյուղերում ավելի սերտ հարաբերություններ են հարևանների համագյուղացիների միջև։ Դուք նկատել եք այսօր երիտասարդները, երբ միավորում են, ամուր ընտանիք են կազմում։ Որքանով են ամուր այսօր ստեղծող երիտասարդ ընտանիքները։ Ցավոք սրտի շատ չի ամուր ընտանիքները։ Եվ որն է պատճառը։ Պատճառը թե իրավիճակն է մեր այս Արցախյան, թե ֆինանսապես, չեմ կարողանում ասել, բայց կարծես թե ցավոք սրտի նորացեմ ասում, ամուր չեն ընտանիքները, բայց շատ ցանկալի կլինի ամուր լինի։ Կարծում եմ, եթե սերը լինի, փոխհամագործակցությունը լինի, երևի ընտանիքները ավելի ամուր կլինեն, անկախ նրանից նրանք ջահել հասակում են ամուսնացել, միացել, երևի պետք է մեկը մեկին ամբռնողաբար մոտենան, մեկը մեկին զիջողաբար մոտենան, որ կարողանան ամուր, երկար ընտանիք ունենան։ Վերջում խնդրեի ձեր մաղթանքները մեր երիտասարդ հայուհիներին, ինչ խորհուրդ կտայիք նրանց։ Երիտասարդ հայուհիներին ես խորհուրդ կտայի նախ միշտ կապված լինեն իրենց ընտանիքին, հասարակության մեջ են նրանք փայլեն իրենց ունակություններով, տան այն ամենը, ինչ ունեն, ինչ սպասում է հասարակությունը նրանցից։ Եթե որևից է մեկին դու պետք ես, արա քո աշխատանքը արա, թող ուրախանան քեզանով, թող քո օգտագործությունը զգան նրանք, օգնել նրանց, ով օգնության կարիք ունի, թող մեր հայուհիները միշտ օգնող լինի մեկը մեկին, միշտ լսող լինի մեկը մեկին, բարի լինեն, գեղեցիկ լինեն, ուրախ լինեն, ամուսիններին լսող ու միշտ երջանիկ։ Հրաժշտից առաջ խնդրեինք մի երգ նվիրել մեր ունկնդիրներին, ձեր ամենասիրած երգը։ Դու դարախտի փերի, քեզնով եմ ապրում, քեզ յար ունենալս, միշտ եմ փափագել, գիշեր ու ցերեկ, միշտ յար եմ կանչում, եկեմ քեզ կյանք դուր սիրուն ջան, ինձ մի չարչարի, գիշեր ու ցերեկ, միշտ յար եմ կանչում, եկեմ քեզ կյանք դուր սիրուն ջան, ինձ մի չարչարի, երկն այն հեշտակ, թունին երազնես, ծարը ծաղկում է, տարին մեկ անգամ, եկյան քիսկյան դուր սիրուն ջան, հավեր ջան տարա, ծրե ծաղկում է, տարին մեկ անգամ, բայց դու կոգոն վար սիրուն ջան, հավեր ջան տարա։ Բրավո։ Thank you.